زما چې کوم بندگان دي جسیری علاغه سره مرګري کیگا ودخلی جنتی او داخلی کا جنت زما تا عبادنا مراد نیکان صالحان دي ګوره زکه مونږه وخت دعا کو چې الله تعالی مونږ صالحانو د ځلینه کې خدای زمونږه رفاقت د نیکانو خلقو سره نصیب کې دلته الله تعالی کې ورته وي ورته وي فدخلی فی عبادی ورته وي کنه فدخلی فسفرو کې داخله شه ورې فسفرو کې داخله شه دا ورته نه دی ویلي ورته سوچ اے نفس لاشا لاشا لکه چې نور زما کم نیکان خلق دي تم دا غي سره پاغي کې کنه نو دعا کې هم دغه سي انبيان دا دعاګانې وکړي چې خدای مار صالحان نه کې او پدا زمونږ هم دا دعا غواړو کنه چې خدای مار صالحان به نیکان خلقو نه کې ودخلی جنتی او داخلی کا پسدا یعنی جنت زما ته داخله شه اللهم انك عبدك بابان دي مستقر صبا وليال عشر فلص شوبان ذي الحج والا وشفي قسم په جف والوتر او پتاک باندې وليل اور جف او تاک سن مراد دي یاد اخترت او دار 13 سن مراد ده وليل او قسم په شپه باندې نشپنه مراد متکش پر یاد مزدلفیش پر مزدلفیش په د عرفات نه ناشي کنه دا ته واپس راځي مزدلفه کې د شپو کې سار به مینا ته راځي کنه هغه مزدلفیش په نه مراد ده کله اذا یتری کله چې داروان شي یا نلاړ شي کنه په دې الله تعالی قسم نه کوي هل فی ذالک آیشتری پدی کې دا چې کوم مخ کې ذکر شو قسم یو قسم د قسمونو نه لذي حجرن د پار دشا دا هغه چې هغه خاون د عقل وی یعنی فائدہ په ګردا سره پارښتا الم ترا ان ګوریت کیف فعل ربک چې سوک رستا بعادن د قوم عاد سره ارم چې دا غیر امیانو ذات الیماد خوندان د لوی دی قدونی التي هاغ ارم اور هاغ عادیان لم یخلق مثلوات نو پیدا کړی شوی پشاند دی و دنگوالیو او پا قوت کی فیل بلا دی پا دغت تمام و ملکنو کی دا سی باڑای والا اللہ تعالی نور نو پیدا کری نا غی سر اللہ سوکلو و سمودا او نگوری تا چه سوکل اللہ سمودیانو سر دا دا صالح علیہ السلام دا قومو اللذین دا تسانو جاب استفرا چه دیو و وستل کانی کانی وستل نتراشل بے دلوادی پوادی قرآن کی داغین بے زاندہ بنگلی جوڑو دے و فرعون نګور ته چې څوک الله تعالی فرعون سره ذل او تادی چې هغه خاون د ډیرو لخرونو یاد می خونو ځوان معنی لخرونو می خونو یاد ساتي الذين ذا طول حق کسانو تغو فی البلاد چې دې سکه سرکشی کولا په گناهونو سره و قتل او کفر سره په دې ملکونو کې فاسرو فی الفساد زیاد کو دی په دې کې فساد فصب علیهم نور نازل ک الله یعنی راوالو الله په دې باندې وذئی باندې رب کا رب تا صوت عذاب ان کے اسما قسم عذابنا داس داس عذابنا اللہ تعالی پر اوس کنا چې په چل باندې نه پوی نو وینا غوخه ولا ټول یو ځای کلا ان ربک بی شکر تعالی بن مرصاد خامخ عالم دے په اعمال دې خلقو فعمل انسان او پس انسان نظام تراه په او کی جو عظمی اللہ تعالی دل را په نعمتونو سرا چې آیا دې شکریا دا کوي او کنا ربو یعنی رب دې عظمی دل را فاکرمه نے اکرام کی تے پ مال باندې ونا عمه او نعمتوں تے اللہ تعالی ور کی فیقول ان دیو ربی اکرمن رب زما اکرام کو زما پاغ ما دیو او پاغ نعمتوں چ ما دے کمرہ کڑی دی جے تے اکرام ہوئی و اما اذا ما بتلاه آیا پاغ او کی جو عظمی دل را پ فقر سرا فقدر علیہ رزقه نو تنگ کی پد باندې سشیا غرزت تنگ کی نو مانا فیقول دیو ربی احانن رب زما احانت کو زما سی سری رقم نو دې دا مالداری او خواري چې دغه نه دا د ذلت او د کرام د عزت لپاره سبب وي دا نه دا کله بالکل دا نه دا چې دا د کم څه زنه عزت ګڼلې دي کم څه زنه ذلت ګڼلې دي دا څه بالکل نه دا بلکې فقيري سبب د اهانت نه دي مالداری سبب د چانه دي د عزت نه دي بلکې دا سلور اسباب چې دا مخ کې را روان دي چې سړی دا نه پوره کوي نو په حقیقت کې به ذلیل دي یا سرور کم کم دي اکرام دي چې نه کوي هغه پوره حقونه نه ورکوي او دارنګ سکه دا هغه د مان نه دی لګیاره سغلا غانم لا غانی کوي تربیته نه کوي او سر باندې ولله سره عقیدات او پسنور چې څنګه تاسو فرماوي بل لا تکرمونا بلکې تاسو اکرام نه کوي ال یتیم یعنی خنه کوي د یتیمانو سره ولا تحاضون نتی زو خلق علی تو عامل مسکین په ادعام د مسکینانو وتاکلون التراث افره تاسو میراث تک للما پورا کول سره او تحبون المال محبت کوي د مال سره حبا جمع ډیر مینا کلا دا سندا اذا دکت الارضو کل چو اخدو لشی دا ازمکا اجڑا کولشی دکن دکن پا اجڑا کولو مسلسل سرا و جا ربکا و راشو حکم درفستا والملک و ملائکی صفن صفا صفن صفن دا حر اسمان جدا و جی ایوم ایزن اوراب استیشی پدغرد باندی بی جہنما دوزف یوم ایزن پدغرد یتذکرن انسانو نصیحت کوالی یاد بشي انسان تا دا ټول خبره نصیحت کوالی یاد بشي اپ توبو وسی وانا له ذکر او چرته در لپاره فائدہ دا غسر د نصیحت یقول دی وی علی تن کاش کی ختم تو چې ما مخره لګلې ونه کمال له حیاتی د پار د ژوند زما چې دا اوس دی یا له حیاتی معنا هغه د نیوی ژوند کې ما سره لګلې و فیوم ایزن پتا غرض دا یعذب عذابه عذاب بنور گئی پشاند عذاب دا اللہ تعالی احد یوتن ولا یوزقو نبتلد کی وصافه پشاند تلد دا اللہ تعالی یوتن یوتن دا سی بیانی شکولی چا اللہ سنگا دا خلق تلدی دیو سنگا عذاب ورکی یا یدوان نفس المطمئنہ اے حق نفسا کی یقین کون کی فضاد صفاتو باندی راضی وی پر فیصلی دا باری تعالی باندی یقین کون کی پاغ سزنو چا اللہ کم نوادی دوی سرکلی دی ارجعی واپس ستا الى رب دیکی اغا ثوابونو در اقبلتا اغی ترازیتن پدی حال کی چتا راضی پا ثوابونو باندی او اللہ پستان راضی ستا پا آغا عملونو باندی مرضیتن اللہ بدن راضی پا عملونو یعنی فتو خلی نت داخل شا فی عبادی پا آغا نیکانو بندگانو زمان کے نیکانو بندگان دا فیب مانا دا بین اثر دی فتو خلی بین عبادی تا داخل شا پمیز دا آغا نیکانو بندگانو زمان کے دا نیکان دی نتوم ورسر دی ودخلی جنتی او داخلی گت جنت زمان تا